چلیے الفاظ کی وضاحت دیکھتے ہیں. ایک ہلکی سی بات کہہ دوں آپ کو آج کے سبق کے ناطے سے. ابھی تک جتنا کچھ آپ نے پیچھے پڑھا ہے نا تقریباً 8 پاروں میں, آج کا سبق اس کا خلاصہ ہے. اور ایک اور بات بھی بتا دوں کہ بہت اپنے آپ کو کیئرفل رکھیے. کسی وقت اگر آپ کو پیل ٹاک میں کوئی پرابلم ہو, کچھ ہو, تو آپ دوسرے سورس سے سنیے, کیونکہ بعض دفعہ لوگوں پہ یہ سبق سننا مشکل ہو جاتا ہے. چلیے اسماء اور افعال کو دیکھتے ہیں. پہلے اسماء کو دیکھیں گے. تین, توئے یا نون, گارا, خاک, مٹی اور پانی کا آمیزہ. ایمانیہم, ان کی دائیں جانب سے, رائٹ سائڈ سے. ہم جو ہے یہاں یعنی ہم کی صورت میں, یہ اسم ضمیر ہے. اور ایمان یا میم نون سے ہے. شمائلہم, ان کی بائیں جانب سے, یہاں بھی ہم اور ہم اسم ضمیر ہے. اور شمائل شین میم لام اس کا روٹ ہے لیفٹ سائڈ کے لیے. مزعوماً, حقارت کیا گیا, ذلیل, بدنام. زعمن مصدر ہے اس کا, اسم مفعول ہے. مدخورا, دھتکارنا. دخورن مصدر ہے اور اسم مفعول ہے یہ مدخورا. دال خارا اس کا روٹ ہے. سوآتہما, ان دونوں کی شرمگاہیں. یہاں چونکہ من ہے تو سوآتہما ہے, اس لیے اگر زبر زیر میں تھوڑا فرق ہو جب الگ پڑھتے ہیں تو وہ ڈیفینیٹلی فرق ہو سکتا ہے جبکہ لفظ آیت میں آتا ہے. تو یہ مت سوچیے گا کہ پڑھنے میں غلطی ہوئی, اصل میں سوآتہ ہی ہوتا ہے, لیکن آیت میں اگر آپ دیکھیں گے تو من ہے تو اس لیے سوآتہما ہو گیا. چلیے ان دونوں کی شرمگاہیں. ہما یہاں اسم ضمیر ہے. ناصحین, نصیحت کرنے والے. ناصخن کی جمع ہے. نون سواد ہا اس کا روٹ ہے. اسم فاعل ہے, جمع مذکر. ورقتن پتے. واو را قاف اس کی جمع اوراق آتی ہے. حین مقرر وقت. افعال کو دیکھیں گے. صورنا, ہم نے تصویر بنائی. سواد وورا اس کا روٹ ہے. باب تفعیلن, تصویرن مستر. فعل ماضی, جمع متکلم. منع, اس نے منع کیا. میم نون عین اس کا روٹ ہے. باب فتح, فعل ماضی واحد مذکر غائب. انذر, مجھے مہلت دیں. نون زویرا اس کا روٹ ہے. باب افعال, انذارن مصدر ہے. فعل امر ہے. واحد مذکر غائب. اغویتا, تو نے بہکایا. غین واو یا اس کا روٹ ہے. باب افعال, اغوا ان مصدر ہے. فعل ماضی واحد مذکر حاضر. اغوا کہتے ہیں بہک جانے کو, برباد ہو جانا. نہ کام و نہ مراد ہونا، زندگی کا خراب ہونا. اقعدن، میں ضرور بیٹھوں گا. قاف عین دال اس کا روٹ ہے. باب نصرہ، قعودن مصدر ہے. فعل مضارع، واحد متکلم. املئن، میں ضرور بھروں گا. میم لام حمزہ اس کا روٹ ہے. باب فتح، ملاؤن مصدر. فعل مضارع، واحد متکلم. وسوسا، اس نے وسوسہ ڈالا. واو سین واو سین، یہ رباعی ہے. رباعی کس کو کہتے ہیں کہ جس میں اصل میں چار لفظ ہوتے ہیں. ابھی تک جتنے بھی ہم کرتے ہیں عموماً وہ ثلاثی مجرد ہوتے ہیں. اسی طرح جب تین ہیں تو ثلاثی، چار ہیں تو رباعی، اور بعض تو خماسی بھی ہوتے ہیں، پانچ بھی ہوتے ہیں اس کے اندر اصل لفظ. وسوسہ کہتے ہیں چھپی ہوئی چیز اور بار بار آنے والی آواز، جیسے زیور کی آواز. زیور کچھ پہنا ہو تو آپ تھوڑی تھوڑی دیر بعد ایک آواز آتی ہے نا، تو اس قسم کی آواز کو وسوسہ کہتے ہیں. وریا، وہ چھپایا گیا، وہ پوشیدہ رکھا گیا. واو را یا اس کا روٹ ہے. باب مفعل، مواراتن مصدر ہے. ماضی مجھول، واحد مذکر غائب. قاسم، اس نے قسم کھائی. قاف سین میم، باب مفعل، فعل ماضی، واحد مذکر غائب. دلہ، اس نے کھینچ لیا یا اس نے گرا دیا. دال لام لام اس کا روٹ ہے. باب تفعیل، تدلیتن مصدر ہے. تدلیہ کہتے ہیں کسی چیز کا لٹکانا. فعل ماضی، واحد مذکر غائب. بدت، وہ ظاہر ہو گئی. با دال حمزہ، بدا ان مصدر. فعل ماضی، واحد مؤنث غائب. اخبتو، تم سب اتر جاؤ. ہا با تو اس کا روٹ ہے. خبوتن مصدر، فعل امر، جمع مذکر حاضر. بس جی.